i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 2 września, minęło południe. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Zmarło już 19 osób, u których wykryto regionelle, potwierdzono 160 zakażeń. Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości przedstawia listy startujących do Sejmu we wszystkich 41 okręgach. Władze czeskiej Pragi ograniczają liczbę hulajnóg elektrycznych w zabytkowym centrum. Zmarło już 19 osób, u których potwierdzono zakażenie legionellą, poinformował szef rzeszowskiego sanepidu. Jaromir Ślączka podkreślił, że wszystkie te osoby miały choroby współistniejące. Wzrosła też ostatniej doby do 160 liczba zakażeń bakterią. Dwa nowe przypadki to osoby, które zostały przyjęte do szpitali w miniony czwartek. Najwięcej chorych jest w Rzeszowie, 107 oraz w powiecie rzeszowskim, 37. Premier Mateusz Morawiecki napisał, że Donald Tusk to niebezpieczny manipulator, a w filmie opublikowanym w mediach społecznościowych szefa rządu przypomniano niedawne wypowiedzi przewodniczącego Platformy Obywatelskiej w sprawie podwyższenia wieku emerytalnego przez rząd PO-PSL. W filmie opublikowanym przez Komitet Wyborczy PiS przypomniano także, jak Donald Tusk po latach ocenia swoje działania w sprawie OFE. W przypadku wieku emerytalnego można było zrobić coś, co zrobiliśmy w dużej mierze przy reformie OFE. Pieniądze, które są w OFE, nie są własnością Polaków. Gdyby były własnością Polaków, to każdy mógłby wycofać pieniądze z OFE. To znaczy wytłumaczyć ludziom i dać im dobrowolność decyzji. Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości przedstawia dziś listy startujących do Sejmu we wszystkich 41 okręgach wyborczych. Numer 1 w okręgu podwarszawskim minister obrony Mariusz Błaszczak podkreślił potrzebę kontynuacji programu i zapowiedział, że nowe rozwiązania zostaną przedstawione w najbliższym czasie. Chcemy dokończyć to wszystko, co rozpoczęliśmy przez te 2 kadencje, a więc dokończyć wzmacnianie Polski na arenie międzynarodowej, dokończyć tworzenie silnego Wojska Polskiego, również w sprawach społecznych doprowadzić do tego, żeby poziom życia w naszym kraju jeszcze wzrastał, bo wzrastał przez te ostatnie 8 lat, a więc chcemy kontynuować rozwój gospodarczy. Nasz program przedstawimy niebawem. Jest on rezultatem rozmów z Polakami, rezultatem tysięcy spotkań. Jedynka PiS w okręgu sieradzkim. Joanna Lichocka mówiła, że jej partia będzie walczyć o głosy w okręgu, w którym 4 lata temu wygrała. 4 lata temu mówiliśmy tutaj o inwestycjach dla Polski lokalnej. Mówiliśmy o wspieraniu polskich rodzin. Mówiliśmy o rozwoju tego terenu. Dzisiaj możecie się Państwo rozejrzeć. Nie ma gminy w każdym z tych powiatów, gdzie nie byłoby jakiejś nowej inwestycji. Nie ma rodzin, które nie uzyskałyby jakiegoś wsparcia. Nie mogłyby uznać, że żyje im się lepiej niż 4 czy 8 lat temu. Jedynki partia rządząca przedstawiła w czwartek. To m.in. Jarosław Kaczyński w Kielcach, Mateusz Morawiecki w Katowicach, Elżbieta Witek w Legnicy, Piotr Gliński w Warszawie i Zbigniew Ziobro w Rzeszowie. Papież powiedział, że Kościół powinien być głosem solidarności ze wszystkimi ubogimi i potrzebującymi. Trwa podróż apostolska Franciszka do Mongolii. W katedrze świętych Piotra i Pawła w Ułan-Bator spotkał się z duchownymi i misjonarzami. W Mongolii Kościół katolicki liczy niecałe 1400 wiernych. W 8 parafiach pracuje 25 księży, w tym zaledwie 2 miejscowych. Papież podkreślił, że Bóg miłuje małość, która nie jest problemem, a zasobem. Bądźcie zawsze blisko ludzi, troszcząc się o nich osobiście, ucząc się języka, szanując i kochając ich kulturę, nie ulegając pokusie światowości. Zachowajcie prostotę życia duchowego i moralnego. Podziękował duchownym za pracę, która sprawiła, że są szanowani i poważani, szczególnie za działalność w edukacji, służbie zdrowia i kulturze. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Władze Pragi ograniczają liczbę hulajnóg elektrycznych poruszających się po zabytkowym centrum miasta. Od początku września na Starówce zaczęły obowiązywać nowe zasady dotyczące wypożyczanego sprzętu. Wojtek Rywola, radny odpowiedzialny za transport, powiedział Polskiemu Radiu, że mieszkańcom stolicy przeszkadzają niewłaściwe parkowanie hulajnóg elektrycznych i rowerów, a także jazda po chodniku. Aby częściowo ograniczyć ruch tych pojazdów, wyznaczono 200 miejsc postojowych. naprosto jasno oznaczone body. Te punkty są jasno oznaczone. Parkując hulajnogę poza nimi, użytkownik zapłaci 500 koron kary. Jeśli w ciągu 4 godzin operator nie przedstawi sprzętu tam, gdzie powinien być, odwieziemy go na nasz parking, a firmie grożą wysokie kary. Mamy na to zbierny dwór, a když si bude chcieć wyzwednąć ta społeczność, tak bude płacić wysokie sankcje. Samorząd czeskiej stolicy chce docelowo zmniejszyć o połowę liczbę hulajnóg i rowerów, które można wypożyczać w centrum. Obecnie to około 2,5 tysiąca urządzeń. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Więcej słońca niż chmur, przelotny deszcz możliwy w południowej połowie kraju. W Gdańsku i Kielcach 21 stopni, w Szczecinie i Rzeszowie 22, w Warszawie i Wrocławiu 23. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Złap okazję! Zmywarka Bosch z aplikacją Home Connect. Teraz za 1899 zł. 150 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2049 zł. MediaMarkt. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Strony dźwięku. Thank you. Grzegorz Ciechowski otworzył nam trzecią godzinę trzech stron dźwięku w Trójce. Ja wspominałem, będziemy zaglądać do muzycznego kalendarza powoli mijającego tygodnia i jest tam kilka takich dat, obok których nie wypada, w tym przypadku wręcz nie można przejść obojętnie. W tym tygodniu obchodziliśmy 66. rocznicę urodzin Grzegorza Ciechowskiego. Możemy sobie tylko, możemy się tylko zastanawiać, jakie fantastyczne piosenki powstałyby, gdyby Grzegorz ciągle był wśród nas, jakie cudowne duety, jak wielu innych artystów skorzystałoby na jego talencie. No cóż, niestety odszedł w 2001 roku, mając zaledwie 44 lata. Sprawdźmy teraz, jak wyglądają te najpopularniejsze piosenki po obu stronach oceanu, zarówno na liście Billboardu, jak na BBC Top 40. Może nie w już najściślejszej czołówce, ale to pewnie jest związane z faktem, że coraz mniej popularny jest film Barbie. Mam takie wrażenie, że chyba już taki kurz marketingowy wokół tego filmu powolutku opada, więc i coraz mniej popularne są piosenki, które znalazły się na ścieżce dźwiękowej właśnie do tego filmu. Ale ciągle jednak jest to coś, co na pewno wzbudza sporo emocji, w związku z tym nie ma się co dziwić, że Dance the Night to jest piosenka, którą wykonuje Dua Lipa, a więc piosenka, która znalazła się na ścieżce dźwiękowej do filmu Barbie, ciągle jest w czołówce popularności po obu stronach oceanu. Get into you. Don't try to fight it. Trzy strony dźwięku w Trójce, 74. notowanie listy przebojów jest za nami i wszystko, co chcieliby Państwo wiedzieć na temat tego notowania, jest do Państwa dyspozycji na lpt.polskieradio.pl. Ja tylko powiem, że spośród 20 piosenek w notowaniu mieliśmy w tym wydaniu 3 nowości i między innymi debiutował na miejscu 18 Grzegorz Kupczyk, czyli piosenka, która tydzień wcześniej była propozycją. Grzegorz Kupczyk, a więc aktualnie wokalista zespołu CETI, kiedyś Turbo, postanowił po swojemu zaśpiewać wielki przebój sprzed lat grupy Iron Maiden, Wasted Years. Jak mu to wyszło? Proszę posłuchać, piosenka z miejsca 18. Nieźle. Dzięki. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. Picking out this dress, trying on these shoes, 'cause I'll be single soon, I'll be single soon. I know there'll be a mess when I break the news, but I'll be single soon, I'll be single soon. I'm gonna take who I wanna, stay late if I wanna, I'm gonna do what I wanna do. I'm picking out this dress, trying on these shoes, 'cause I'll be single soon, I'll be single soon. Yeah, I'll be single soon. Yeah, I'll be single soon. Yeah, I'll be single soon. Yeah, I'll be single soon. I'm picking out this dress, trying on these shoes, 'cause I'll be single soon, I'll be single soon. I know there'll be a mess when I break the news, but I'll be single soon, I'll be single soon. I'm gonna take who I wanna, stay late if I wanna, I'm gonna do what I wanna do. I'm picking out this dress, trying on these shoes, 'cause I'll be single soon, well, who's next? Single Soon zaśpiewała Selena Gomez i to też jest propozycja 74. notowania listy przebojów trójki. Na lpt.polskieradio.pl mogą Państwo na Selenę oddać swój głos. Kalendarz muzyczny podpowiada, że w tym tygodniu swoje 72. urodziny obchodził Sławomir Łosowski, założyciel, klawiszowiec, autor tekstów, kompozytor zespołu Akcenty, to był 69. rok, a w 76. Akcenty przemieniły się na Kombi. Muszę Państwu powiedzieć, że miałem okazję ze Sławkiem robić kiedyś wywiad, rozmawiać trochę dłużej. Mówię Sławkiem, bo pozwolił mi mimo różnicy wieku mówić do siebie po imieniu, co poczytuję jako absolutnie wyróżnienie. Świetny, ciepły człowiek, do tego absolutnie bardzo oddany swojej muzyce. Zresztą obserwuję jego fanpage na Facebooku i od czasu do czasu wrzuca tam mnóstwo ciekawostek i takich ciekawych interpretacji swojej twórczości sprzed lat. No więc panie Sławku albo Sławku, wszystkiego dobrego, dużo fantastycznej muzyki. Posłuchajmy coś z czasów, kiedy Kombi jeszcze stanowili jedność. Pamiętaj mnie, aż po miłości kres. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dokładnie wczoraj ukazał się najnowszy album zespołu Slowdive, Everything is Alive. Kisses to jest piosenka, która wychodzi właśnie z tego albumu i to jest propozycja 74. wydania listy przebojów trójki. Pewnie fani Slowdive będą zadowoleni, bo 27 stycznia na początku przyszłego roku będzie można ich zobaczyć w warszawskim klubie Progresja. Ponoć od 6 września rusza sprzedaż biletów. I jeszcze raz rzut oka na listę Billboardu, a więc najpopularniejsze piosenki w Stanach Zjednoczonych, ciągle w czołówce i teraz na miejscu drugim od 22 tygodni w zestawieniu jest Luke Combs, który po swojemu postanowił zaśpiewać Fast Car. You got a fast car. I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove.

A to kolejny tego tygodniowy solenizant. Równo 60 lat w tym tygodniu skończył Robert Gawliński. Wszystkiego dobrego, czekamy na kolejną fantastyczną muzykę. Za 16 minut godzina 13, trzy strony dźwięków w Trójce. Jeszcze jedna propozycja 74. wydania Listy. To jest piosenka, którą wczoraj wieczorem zaproponował Państwu Michał Grabek-Grabkowski z redakcji muzycznej Trójki. To jest nowe The Chemical Brothers. Wspólna piosenka z Beckiem nosi tytuł Skipping Like a Stone. Skipping Like a Stone, The Chemical Brothers, propozycja 74. notowania Listy Przebojów Trójki, które wygrała Anita Lipnicka utworem Amsterdam. lptpolskieradio.pl, tu mogą Państwo sprawdzić wyniki ostatniego notowania. Zachęcam do głosowania, a dziś to już wszystko. Do usłyszenia. Elżbieta Malinowska audycję realizowała. Ja nazywam się Tomasz Miara. Udanego popołudnia. Zanim leśnie świt, Program Trzeci Polskiego Radia.